ve menasiru menasiru cimri kerm keser. He. Bi fethil mimi mimi fetasıyla ve kesri sadi sadın kesresiyle. Mensuratun müfret müennes. Mensuratani teslim. Mensuratun cem'i müennes. Salim. Tamam. Evet. Peki. Misalur rubaiyyi el mücerredi. Rubai mücerredin misali. Peki. Oradan devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.